hatujawezeshwa, vikwazo vingi, walaji wengi, ni vipisi tutasonga. Ndio tunasonga au tunarudi, akieleweki jamani, yuko chapa kazi, uyu mnyonyaji na mlaji.